بند ولي لزان نا خبر چیپ مخ کی را روان دی سخت سفارا بند ولي لزان نا خبر چیپ مخ کی را روان دی سخت سفارا چه انجام د آباد یو برباد د عاقبت در صفاتی جدا غدر بر وسام پاک و دنیا پانی د د پنزور زو پشوان نست باور هاغا وخش سادی راسی و حلقم تا طبیبان بدی پون سی پفر هر چی روان روح دی لطنا چا خوزی یتی من بدی سی پا تا در پدر چی انجام دا عبادی و برباد دا عاقبت در صفا چیزی دا غدر پنزور زو پشوان نست باورا هغا وخش سادی راسی وحل قمتا طبیبان بدی پونسی پا پرهرا چی روان روح دی لتنا تخوزی یتی من بدی صفات در پدر تا بخلق بس پیرو خورو کی کشیش دی وارسان بدی تقسیم کسیم اوزارا تا بخلق بس پیرو خورو کی کشیش دی وارسان بدی تقسیم کسیم اوزارا یو کفن تکری با قبر لاریوسی دبالش پر زائی بخور کی تر سرا مال و ملک بدی تمام دبل قبض سی مگر اخلی بیلتا چخ اجر دبر زخوا دروازتا چی داخل سوی امتحان دی دنکر و دمنکر یو کپن تکری با قبر لارا یوسی دبالش پر زائی بخور کی تری سرا تمام دبل قبض سی مگر اخلی بیلتا چخ اجرا دبر زخ و دروازتا چی داخل سویا امتحان دیدا نکر و دمون کرا بدبختان بوی اختفا شور او شرا نیک بختان و تب حروغ المنوار کی قبر باغدی چپکش دی هر سمارا نیک بختان و تب حروغ المنوار خبر باغدی چپکش دے ہر سمارا بدبختانو ته باور کې عذابنا. الله جل جلاله دې مو په خپل فضل عظیم سره د نیک بختانو انسانانو سره وګرځوي. قبر کند د باور کې د سقر پر مجرم باندې بم زکا سره راسي. زلا تیر بے پشتی کے دا جگرا پایا و گرز بے بدن خانشی خانشی کی بیا ببر تسی دن جوڑ حقا بشرا پل سویرات دا جہنم پرشا ولار دی دا ہر چاپر دا غپل باندی گزرا بدبختانو تا باور کی عذابنا. قبر کندا پور کی دا سقرا پر مجرم بانگی بم زکا سر راسی. زل تیر بے پشتی کی دا جگرا پویا و گرز بے بدن خانشی خانشی کی بیا ببر تلسی زن جوڑ حغا بشارا پل سویرات جہنم پرشا ولاڑ دی ہر چاپر دا غفل باندی گزرا بند ولی لزاننا خبار چیپ مخکر روان دی سخت سفارا بند ولی لزاننا خبار چیپ مخ کی را روان دی سخت سفارا کافران با جہنم تور شوسی مؤمنان با باندی تیر سی برابر دا عمل دا پارا طول او تراز استا وکا اسلا پر عمل باندی نظر پشی لاس کی بعد شو عمل ناموی فکن لاس کی بعد بد عمل دفتر دا هم وار خواری چرا تگوری هر ورد ید بطر تر محشر ای علا والدنا رب دیکی اسانا وارو پزل باد اللہ اکبر کافران بجہنم تورشا وسی مومنان بابانگ تیر سی برابار دا عمل دا پار طول او تراز استا وکا اسلا پر عمل بندی نظر پشی لاز کی بعد شو عمل ناموی فکر لاز کی بعد بد عمل دفتر دا هم وار خواری چیرا تگوری هر او رضی ادب تر تر محشر دا هم وار خواری چیرا تگوری هر او رضی ادب تر تر محشر ای علا و دین رب دی که آسانا وارو پزل باد اللہ اکبر ای علا و دین رب دی که آسانا نا غواړو فضل باد الله اکبر